крэсла Гебельса. Была ў стаматолага. Лекарка, шчыруючы борам па маіх іклах, нібы Мікеланджэла разцом па карарскім мармуры, ад няма чаго рабіць, травіла байкі, ды такія, што сама са сабе замінала працаваць маім смехам. У тым кабінеце, дзе мяне лекавалі, 4 крэслы. 3 з іх типа крутыя, амерыканскія, а адно ў самым цёмным куце кабінету алдовае, яшчэ савецкае. Такое снілася вам у дзіцячых кашмарах пра зубнога. Крэсла тое медсёстры катапульты прозвалі, бо там падаль рэгуліроўкі становішча з боку пад ручкай, яна вельмі чуйная, і пацыенты самі сябе часта выпадкова раскладаюць тупым вуглом да гары нагамі. Боры там новыя, але пацыенты на самі круцяць, лячыцца ў ім не хочуць. Таму доктаркам даводзіцца ісці на хітрыкі. Яны апавядаюць асабліва пераборлівым, што крэсла гэтае трафейнае, маўляў, немцы з гуманітаркай у 90-м даслалі, і што вельмі старое крэсла, сам Гебельс у ім лекаваўся. Лекарка давала мне зуб, што практычна ўсе вядуцца, бо крэсла не карычневае, як звычайна, а светла-шэрае, колеру скураных плітонаў СС. Хацела дадаць я ў тон лекарцы, але рот быў напханы ватаю. І лацінкаю на лямпе па-нінашэнску напісана. І, кажа лекарка, пацыенты адразу такія гордыя-гордыя робяцца, а пенсіянеры дык увогуле ў тое крэсла як на трон сядаюць.